En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Valget er ikke udskrevet, til det er ellers ved nogle af os kommentatorer, der allerede har gjort, men det er det altså ikke. Alle partier, inklusive statsministeren, de opfører sig jo, som om det var udskrevet. Der er jo mange udspil, der er mange reaktioner, der er mange spekulationer. Vi tager fat på det hele allerede her i første time, når vi går i gang med en længere udgave af ugens Bamsesnak, som måske munder ud, at vi finder en oplagt modtager af denne uges fidusbamse, og den leg skal I lyttere hjælpe os med. Skriv til os, hvis I har en oplagt bamsemodtager, en, der har foretaget sig et eller andet fornuftigt, sagt et eller andet begavet, kommet med et godt udspil, et eller andet, som I synes bør premieres. Og der er selvfølgelig også spørgsmål og plads til kommentarer og spørgsmål til alle løjerne her i både første og anden time. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno, og vi skal naturligvis også have en debat. Og det er en, vi går til nu, og den handler om en meget omstridt samfundsinstitution, nemlig folkeskolen. Hvad skal der ske med den efter et valg? SF har sagt, at de vil stille folkeskolen fri. Hvad vil det egentlig sige? De konservative, de var ikke med til at lave det forlig om folkeskolen fra 2014, som vel nok var daværende undervisningsminister Christine Antorini, der var hun socialdemokrat, tidligere SF'er, det var hendes politiske livsværk, som næsten alle partier i dag er enige om, var et magtværk. Det har kun gjort skolens ringe resultater endnu ringere. Så velkommen til de to undervisningsordfører, Jacob Mark fra SF og Maja Mercado fra De Konservative. Og Jacob Mark, du folkeskolens befrier. Hvad er det egentlig, I har gang i med at løbe fra det der vidunderlige forlig der, som blev indgået for så mange år siden? Hvad vil det sige? Fri, betyder det bare, at folkeskolerne med jeres velsignelse bare kan gøre, som det passer dem? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at det vi ser ud i den danske folkeskole, det er, at der er stadig flere børn, der mistrives og ikke har det godt ved at komme i skole. De faglige resultater er gået nedad, på trods af, at man har lavet folkeskolereformen, og det er blevet stadig sværere at skaffe uddannede lærere. Det mener jeg kalder på selvrefleksion. Nogle af de steder, hvor vi kan se, at børn har det bedre ved at gå i skole, hvor det er lettere ved at tiltrække lærere, det er nogle af de steder, hvor man har givet frihed tilbage til skolerne. Det har man fx gjort i Holbæk og Esbjerg. Man gjorde det faktisk også under corona, hvor man gav udvidede frihedsgrader. Vi forestiller os jo ikke, at man skal lade skolerne fuldstændig selv bestemme, hvordan man skal drive skole. Der skal være en fælles ramme. Det skal være sådan, at vi har nogle fag, som man skal undervise i. Og så selvfølgelig skal der også være en fast økonomi. Men præcis hvordan man tilrettelægger skoledagen, om nogen har en lidt længere skoledag, fordi her vil man lave nogle særlige indsatser, og nogle andre har en lidt kortere skoledag, fordi der vil man hellere have flere timer med to voksne. Om nogen har det her mængde dansk timer, og nogle andre har lidt flere timer i praktiske fag, det tror vi faktisk bedre, man kan finde ud af ude lokalt. Helt ærligt, altså nu så jeg blandt andet Noah Reddington, min kollega ude i klogebranchen. Han var ude efter jer meget hurtigt. Altså, det er SF, altså der I får simpelthen gummiarme, fordi nu kommer nærmere valget sig, og så opsiger I folkeskole, fordi inden det egentlig kommer ud og virke. Altså, skulle ikke politikere ikke lade være med at blande jer i det folkeskole? Fordi skal de reformer, der er lavet, ikke have lov at virke? Jeg kan jo godt forstå, at Noah blander sig, fordi han var en af idémændene til folkeskolereformen. Nå, men prøv at forholde ham til kritikken. Ja, har han ikke en pointe her. Men det vil jeg også gerne. Der er gået 10 år. Det er den reform, der er lavet allermest forskning på. Altså, da man lavede folkeskolereformen, besluttede man, at det her skal være den reform, man måler mest på, laver mest forskning på. Og den forskning har entydigt peget på, at den virker ikke. Elevernes trivsel er blevet dårligere, de faglige resultater er blevet dårligere, engagementet hos forældre er blevet mindre, Og hvis man som politiker ikke reagerer på det, så mener jeg faktisk, at man er uansvarlig. Når man så opsiger et forlig, det er jo ret usædvanligt, og det er egentlig ikke noget, vi har haft lyst til. Jeg havde håbet på, at man kunne bruge det flertal, som der er i forligskredsen, som gerne vil give mere frihed, som gerne vil være kortere skoledage. Men der har vi jo oplevet, at Socialdemokratiet har siddet og blokeret for at bruge det flertal, at de vil holde fast i reformen. Og så føler vi os nødsaget til her kort før et valg at sige, jamen så vil vi gerne stille partierne frie efter et valg. Godt, Mai Mercado. Altså du har ikke, eller dit parti har ikke sådan det store ansvar for den her, vi kan jo lige så godt kalde det, hvad det er. Det er jo en fuldstændig katastrofal øvelse, man har lavet her. En kæmpe reform, som har fået dårligere resultater. Altså alt er blevet dårligere. Det er, der skal ske noget, ikke? Ja, det er jo fuldstændig rigtigt, at konservative var jo ikke med i forliget fra starten, især hvad angik de lange skoledage. Dengang der var vi faktisk det eneste parti, der rakte hånden op og sagde, de lange skoledage kommer ikke til at være en gevinst for eleverne. Og formanden for skoleeleverne har jo også været ude at sige, at tidligere der havde man en kedelig skoledag, nu har man en lang og kedelig skoledag. Og vi har peget på igennem mange år, at man med nogle relativt enkle greb ville kunne fjerne de elementer, som ikke fungerer i folkeskolereformen. Et eksempel er understøttende undervisning. Nedlæg det, eller bare fjerne det som element, og lad det være op til skolerne, om de vil afkorte den lange skoledag, om de vil have tolærerordninger, eller de vil have mulighed for at kunne lave intensivkurser for de elever, som kunne have behov for et fagligt løft, eller de elever, som måske endda er så højt begavet, at de simpelthen kunne have brug for noget helt særligt, så vi kunne differentiere undervisningen. Så der er brug for at lave nogle enkle greb, og det har vi sagt igennem mange år, og jeg synes egentlig, at vi var ved at nå hen et sted, hvor vi kunne tale om det. Altså fra, at ingen lyttede overhovedet, og alle syntes, at reformen var perfekt. Nu taler vi derover, om det, ikke? Ja, så kom vi derover, hvor vi godt kunne tale om det. Og det betød, at vi har fået det samarbejde, der hedder Sammen om skolen, hvor alle parterne, som har en aktie ind i skolepolitikken, faktisk var med til at udforme det nye testsystem, som kommer. Og det er første gang, vi har arbejdet på den måde, og det synes jeg, der er nogle ret fornuftige takter. Men jeg kunne godt tænke mig at høre på. Og så lige inden sommerferien, der lavede vi så optakten til en aftale, hvor vi fjerner stort set hele skolereformen og sætter nogle meget enkle, let forståelige hegnspæle for folkeskolen. Og så er jeg bare hamrende ærgerlig over, at SF, som egentlig var med et langt stykke hen ad vejen, ikke havde bemærkninger til det indholdsmæssige, valgte at springe i målet, fordi at det kun måtte gælde for en tredjedel af alle skoler, det vil sige altså en tredjedel af alle kommunerne, og ikke alle kommunerne. Men jeg skal lige, altså det du sidder og siger nu, og det kunne du sikkert godt, jeg håber da at blive enig med Jakob Mark om på et tidspunkt, men jeg vil sige, altså jeg synes jo, at det her helt katastrofale tal om mistrivsel, altså hvad er det, altså er det noget med to lærere, eller lidt kortere arbejde, altså er det ikke simpelthen, det er jo en samfundskrise det her, at folk synes simpelthen, det er så rædselsfuldt at være til. Ja, altså eller en stor børn, udfordring er jo, at altså, det er jo inklusionen. Jeg ved ikke, om det er det, Jacob har hensyn til, men det er i hvert fald det. Det er i hvert fald der, hvor vi synes, der skal sættes ind. Lærerne var ikke klædt på til at overtage den store opgave med inklusion. Det betød, at der kom rigtig mange elever ind, hvor lærerne ikke anede, hvad de skulle gøre. Så det at få lærere, som bliver klædt på, uddannet til, altså man får ændret læreruddannelsen, sådan så, at de kan rumme, hjælpe, både eleven, som har brug for at blive inkluderet, men også hele klassefællesskabet. Eksempelvis ved at bruge det, der hedder co-teaching, som Danmarks Lærerforening har peget på. Det burde man simpelthen lave en helt særlig indsats for. Jakob Mark, altså ja. Mistrivsel og inklusion, er det noget, altså inklusion, det må stoppes øjeblikkeligt? Altså, inklusion er jo en god tanke, men det har jo været fuldstændig forfejlet. Det var jo igen en stram styring fra Christiansborg, hvor man besluttede, at nu skal 96% af alle børn død og pine inkluderes, ja, uden at vide, hvad det er. Ja, og I sad i regeringen, Jakob. Jamen, jeg er klar over det, men jeg har også været med til at fjerne det igen. Altså, og jeg sad der ikke dengang. Jeg har brugt meget tid på oprydningsarbejde siden på det magtværk, og jeg indrømmer det åben og ærligt. Men et er inklusion, noget andet, og som jeg synes faktisk er lige så vigtigt, det er, at normalitetsbegrebet, og det er lidt nørdet, men det kan I godt holde til, er blevet meget snævert i den danske folkeskole. Det er blevet meget nemt at ikke høre til. Det er blevet meget nemt ikke at passe ind. Fordi man kan få en diagnose? Fordi man styrer så stramt, at man skal undervise på en bestemt måde. Ja. Altså man siger, hvis man skal være rigtig i den danske folkeskole, så skal man være god i det boglige fag. Man skal helst sidde inde i et klasselokale med 27 andre elever. Man skal helst undervises på en rigtig måde. Og det tror jeg bare, der er mange elever, det kan de ikke holde til. Altså, elever er sgu ikke skabt til at sidde fra 8 til 16 hver dag med udgangspunkt i boglige fag, med teoretiske mål, der er udfærdet i undervisningsministeriet, og undervist på en måde, der er styret af konsulenter. Så vil der være børn, og så kan man godt putte diagnoser på dem, men altså, i virkeligheden er det bare børn, der ikke har det godt. Og ved at sætte skolen fri, så tror jeg, at man kan udvide det der normalitetsbegreb, sørge for, at der er flere børn, der får det godt igen. Og så er det jo rigtig mig, at vi var ved at lave en aftale, eller regeringen prøvede at få os med på en aftale med en tredjedel af skolerne, der så kunne få frihed. Men hvad pokker er logikken i det? Det ville jo skabe et totalt dysfunktionelt skolevæsen. Skulle alle de jyske skoler så have frihed, og så på Fyn og Sjælland, der kunne mistrivelsen så fortsætte? Det giver jo ingen mening. Altså, jeg synes, en meget stor tilhænger af frihed til folk og sådan noget, men hele øvelsen her, var det ikke, at man fra centralt hold mente, at vi skulle ligesom hæve standarden, fordi der var meget, meget stor forskel på niveauet i de forskellige skoler rundt omkring i landet. Altså, og nu, man smed jo også nogle penge ind i folkeskolereformen, meget bekendt. Nu er der så en bølge på vej tilbage, hvor man siger, at nu må skolerne og kommunerne selv ligge og rode med det, og selv have mere frihed osv. Og ender det med, at man piller timer ud af skemaet, sådan så at hvis man går i en rig kommune, så kan man få flere matematiktimer og dansktimer, og er man i en lidt fattig kommune, så får man færre dansk og matematiktimer. Altså, er det ikke realiteten af det her, de her forslag, I går med? Nej, det er det ikke. Det vigtige er jo, at vi skal fokusere på det indholdsmæssige. Og skolereformen ligger faktisk op til, at man fokuserer på rammerne. Eksempelvis kravet om, at man skal have en times bevægelse hver dag. Det er en skidt ting, eller hvad? Folk de ja, er jo federe og federe. Nej, for det handler overhovedet ikke om indhold. No. Det krav, det skal man da bare fjerne hurtigst muligt ud med det. Og så skal fokus i stedet være på at give lærerne de rammer til, at de kan undervise. Vi har en ekstremt rigid målstyring i den danske folkeskole. Vi gik fra, at vi havde mere end 5.000 mål, til at nu har vi i omegnen af 3.500 mål. Men det er jo alt for meget, og det er jo det, der gør, at dannelsen er gået fløjten. Fordi en lærer, som underviser, har ikke længere mulighed for at kunne gå ud af en tangent, perspektivere, lade tankerne flyve og være undersøgende, eksperimenterende, fordi man skal holde sig helt snævert ind til de mål, som ligger på undervisningen. Men hvis jeg lige må udfordre det betyder, at hvis der er en skole og en lærer, der er meget, meget optaget af, nu skal vi simpelthen proppe noget samfundsorientering og noget historie ind i de der elever, og så må vi så leve med, at de alle sammen er et halvt kilo eller et kilo tungere, end gennemsnittet er i resten af befolkningen. Det er fordi, de skal have de der bevægelses- og timer. Men er det ikke realiteten af det her? Udført i forvejen. Altså, det ændrer ingenting. Men jeg sætter på spidsen her, men det er vel realiteten, er det ikke? Jakob Mark? Jeg tror, at man skal styre stramt på økonomi og slippe på pædagogik. Altså, fordi Christiansborg har jo ansvaret for, at der er penge nok til at drive en god skole, og du har jo helt ret i, at før folkeskolereformen, så var problemet, at i en kommune, der kunne man have et års længere skoletid end i en anden kommune, fordi man havde sparet skolevæsen i knæ. Mm. Så det, jeg mener, man skal gøre, det er, at man siger, at vi låser økonomien, ligesom man har gjort i Holbæk og Esbjerg, men så giver dem lov til, hvis de vil lave en anden skoledag, så må de gerne veksle pengene til noget andet. Altså sige, her der vil vi ikke have en lang skoledag, så skal ressourcerne bruges på tovoksenordninger eller på bevægelse. Altså, jeg talte med i sommer med en ung mand, som var så lidt sindig at læse, så studere pædagogik på universitetet, ikke? Og vi kommer også til at tale om en nu afdød kapacitet på det område, der hedder Iben Benedikt Valentin Jensen, meget lang. Men hun er blevet ved med at sige om alle de her skolereformer, den måde, man tænker skole på i dag, at alt er lavet, fordi det skal kunne måles. Mm. Og at man, at vejen frem til at skabe en bedre skole, det er at genskabe respekten for god pædagogik, og det kan ikke måles. Er det noget, som I siger, nu holder vi, at det er frihed, frihed, hvad man skal give, det er, at man skal holde op med at lave alle de idiotiske målinger? Altså, målinger for målingernes skyld, det er noget af det værste, fordi så får børnene den her fornemmelse af, åh, hvad er det, der er på spil her? Det er ikke mig, der skal være dygtig, og det er skolelederen, der skal stå til ansvar over for skolechefen, som skal stå til ansvar over for Christiansborg. Men dygtige lærere, det vil de personer, du også taler med i pædagogikfaget, har jo altid målt. Har jo altid testet, har jo altid fundet ud af, hvor ligger eleverne fagligt, og det vil man blive ved med, og det skal man blive ved med. Men det der med, at man laver åndssvage, for at sige det rent ud, koncepter ude i de enkelte kommuner, fordi nu har man lavet et eller andet helt særligt, fordi nu er der blevet valgt nogle nye politikere, som har noget nyt, de synes er vigtigt, det er sådan noget, det skal vi altså af med. Så mindre lokalt selvstyre, det du siger med hensyn til test, eller hvad? Det kommer an på, hvordan man ser en kommune. Skal en kommune være den, der hele tiden sidder, altså skal kommunalpolitikere være dem, der opfinder, hvordan man driver skoler? Det mener jeg ikke. Nå, okay. En kommunalpolitiker, ligesom man også gør for eksempel i Holbæk og Esbjerg, jeg vender tilbage til dem, der har fået frihed, det skal være dem, der siger, hey, her i den her kommune, der har vi faktisk et problem med, at der ikke er nok, der tager en erhvervsuddannelse, eller at der ikke er nok, der er dygtige til at læse. Og så kalder man skolerne sammen og finder ud af, hvad gør man? Men det er da ikke kommunalpolitikerne, der skal finde på idéerne, det er da skolerne selv. Maja Mercado, jeg kan jo se, at din chef, han vil være statsminister, og det er der faktisk noget i målingerne, der tyder på. Og det, så derfor så var det ikke helt urealistisk, at du kunne gå hen og blive undervisningsminister i en ny borgerlig regering. Du har været minister før, så det vil ikke være helt skørt for mig at tro på det. Så hvad vil din første prioritering være? Vil det være det, du skitserede før, eller hvad tænker du? Jeg tror, det allervigtigste for hele folkeskolen, det er, og fortsætte det gode samarbejde, der er i Sammen om skolen. Fordi tidligere, der var skolepolitikken en ideologisk kampplads. Altså jeg kan jo huske, da jeg stoppede som minister, og kom over og blev undervisningsminister, og kom ind i et rum, hvor folk sad og råbte og skreg af hinanden. Og det var sådan helt altså, børnehaveagtigt. Så det at være noget derhen, hvor at man kan lade paraderne sænke, hvor at alle godt ved, at man får ikke alt, men man får noget, eksempelvis i et nationalt testsystem, hvor man har parterne med ind til at lade sig rådgive af, hvordan vil et kommende nationalt testsystem være fra skolelærernes side. Hvad er deres ønsker, når det er, at man skulle ændre det? Det er værdifuldt, og det tror jeg er det aller vigtigste, man kan tage med sig videre. Jeg kunne godt tænke mig at høre... Jeg vil gøre det som det første. Jeg vil samle partierne, og jeg vil samle sammen om skolen og sige, nu skal vi have en aftale, der giver alle skoler mere frihed. Det må jeg gerne holde mig op det på. Det lyder godt, som om, at I faktisk er ret enige om mange det ting. Vi også. Så det, der er imellem jer, det er nogle socialdemokrater, som ikke kan ud af her. Men undskyld, men er det bare det, der er problemet? Jamen, socialdemokraterne kan meget... ikke leve med, at de skal hen og ødelægge Christine Antorinis livsværk. Jeg sagde faktisk i Politikken, hvor jeg meldte det her med skoleforliget ud, at vi ikke kommer til at lave et nyt skoleforlig uden Venstre og Konservative. Og jeg sagde også, at jeg mener, at Socialdemokratiet er folkeskolereformens sidste bastion. Ja. Her er et konkret forslag til begge to fra en af vores lytter, Olav Overgaard Nielsen. Giv de få mandlige lærer jakker og slips og de mange kvindelige nederdel og stiletter på, så de ser ud som i 60'erne, så genvinder de elevernes, forældrenes og samfundets respekt. Det er hermed givet videre, så kan I tage med til det. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvordan vil I egentlig have få flere folk til at vælge læreruddannelsen? Fordi meget bekendt er der jo, er det jo ikke ligefrem, det vælter ind på den uddannelse. Så skal de premieres med jakkesæt og nederdel og stiletter, eller hvad tænker du, hvad skal der ske? Lige nu sidder vi jo faktisk og forhandler om en ændring af læreruddannelsen, og de ændringer, de er faktisk fundet på, at dem, der i dag driver læreruddannelser, de er fundet på af lærere. Og en del af det er jo at give de studerende flere timer. Altså, der er jo mange lærerstuderende, de kommer ind, så får de 12 timer om ugen. Så er det altså svært at blive gode lærer. 12 timer? Ja. Der er også mange lærerstuderende, der føler, at de ikke er nok i praktik. Og det er også i min optik rigtigt. De er meget lidt i praktik, så jeg tror også, en løsning er at give dem mere praktik og mere tid med praktikvejledere. Og så skal uddannelsen finansieres bedre, og det ser vi faktisk penge af i sidste finanslov. Så det er både det at få flere til at tage en læreruddannelse, men det er faktisk også det at få nogle af dem, der har forladt folkeskolen. Der er rigtig mange lærere, der ikke arbejder som lærer, og gør vilkårene på en måde, hvor de får lyst til at vende hjem. Og det tror jeg også, frihed kan bidrage til. Og der har faktisk så sent som her i morges været et forhandlingsmøde lige præcis omkring læreruddannelsen. Noget, der også er vigtigt, er også, at alle lærerstuderende på uddannelsen får et fag, der vedrører børn med særlige behov. Fordi når man kommer ud som lærer i dag, så er det et vilkår, at i alle klasser er der børn med særlige behov. Og det har været efterspurgt igennem mange år, det at få kompetencerne til at kunne håndtere det, der følger med, når det er, at man har børn med særlige behov. Jeg synes altså efterhånden, som jeg hører på det her, så vil jeg gerne bede jer om at præsentere et barn, der ikke har nogen særlige behov. Ja, så det virker som om, alle har særlige behov. Altså, hvad er et normalt barn, der ikke har særlige behov efterhånden? Altså, jeg synes, at det ikke er blevet meget indviklet også. Altså, at man ikke kan trække nogle streger i sandet og sige, sådan er det, og der skal noget mere autoritet ind i folkeskolen. Ja, klasserumsledelse. Jeg vil gerne have skrevet skoleuniformer. Det vil for eksempel... du har ved at svare. Jamen, lærerne udøver jo klasserumsledelse. Men hvis man, har børn, som har udfordringer, og de børn, man ikke kan hjælpe dem, sådan så de rent faktisk bliver inkluderet, men så man i stedet må ty til metoder, hvor man ender med at ekskludere, eksempelvis sige til et barn med ADHD, løb en tur rundt om skolen, fordi så får du lige rystet noget uro af. Enhver, som har bare lidt forstand på det, ved, at det fører til high arousal, som egentlig gør det endnu værre, når det er det barn. Jacob Mark, kender du et normalt barn? Jeg skal lige høre, hvad betyder high arousal? Det forstod det ikke. Jamen, det betyder bare det her med at køre op og blive hyper og have svært ved at sidde stille. Jamen, så skal kan man ikke medicinere sig ud af det, tænker jeg ved ikke. Men der er det jo sådan, at der skal alle pædagogiske tiltag være forsøgt inden, og det kan være en meget lang proces at komme derhen til, for at man som forældre rent faktisk kan få den rette hjælp, hvis man har et barn med særlige behov. Men det er en helt anden diskussion. Vi kan bare se, i forhold til at få udredt børn med særlige behov, der kan der være et års ventetid, hvilket overhovedet ikke er rimeligt over for de forældre, okay, eller for altså, det barn. Jeg tror faktisk, at alle børn har særlige behov, og det er ikke nødvendigvis noget negativt. Det er jo bare, fordi mennesker er forskellige, og det var egentlig også det, jeg mener med normalitetsbegrebet, der er blevet for snævert, fordi man styrer folkeskolen så stramt, så er der flere, der vil føle sig unormale, og så er det let at bare sige, du har et særligt behov, du hører ikke til her. Jeg tror, at ved at give skolen fri, så vil der være flere, der hører til. Men du har også en gruppe af elever, som man har sparet en masse penge på ved at lukke specialtilbud, og så flytte dem over i folkeskolen, uden at flytte ressourcerne med. Og de elever, de har brug for noget særligt, altså de skal i et specialtilbud. Det lyder dyrt, og I har selvfølgelig... Det er sgu dyrere at lade være, tror jeg, for samfundet. Ja, det er sådan, men det, her nu skal der jo penge på bordet, og så I står klar med endnu flere milliarder til folkeskolen, det er det, jeg hørte dig sige. Altså faktisk så lige præcis den øvelse, jeg taler om her, om at give frihed, den koster jo ikke noget. Nå. Det er jo også om, hvordan bruger man pengene. Tror man på, at pengene er bedst givet ud ved, at man smører tyndt ud over en lang skoledag med få ressourcer til hver time? Eller er det bedre, at man har en lidt kortere skoledag, hvor der så er to voksne ordninger og ordentlig forberedelsestid? Og så kan jeg forstå det, at SF går til valg på Holbæk. Var det Esbjerg? Holbæk og Esbjerg, ja. Holbæk og Esbjerg-modellen, ja. Og det er ikke, fordi jeg selv bor i Holbæk, det er bare simpelthen, fordi det er... Undskyld mig. De har også en ret god borgmester. Ja, det har de, og det er meget skønt at se, at både børn, forældre og lærere kan blive gladere alene ved, at Christiansborg-politikere styrer mindre. Okay. Hvis man afskaffer den understøttende undervisning, så vil det kunne frigive op til 3.800 af det, man kalder lærerårsværk. Det vil sige lærerressourcer, som man simpelthen kunne bruge anderledes. Jamen, eksempelvis på 2 lærerordninger, eller på afkort en lang skoledag, eller hvad man ellers måtte have af ønske for at kunne drive folkeskolen. Så det lyder ligesom, det er sådan folkeskolens jobcenter, hvor man sådan kan hente ekstra ressourcer. Det er det model, I har opfundet, eller hvad? Nej, men det her, det er jo et faktum. Hvis du tager og afkorter en skoledag med en time, så udløser du op mod 1,5 milliard, og de penge kan du bruge på 2-voksenordninger. Og så får man mindre læring i den time. Så har du ikke undervisning i den time, det er rigtigt. Men får man mest læring af at have en lang dag, eller får man mest læring af at sidde en lidt kortere dag, men hvor der er 2 voksne på, der er forberedt og tid til barnet? Ja. Det tror jeg mest på en kortere dag. Og de timer, som vi foreslår afskaffet, er timer, som ikke fungerer. Som aldrig har fungeret. Og som Danmarks Lærerforening slet ikke forstår, hvad verden man skal bruge. Der er marginal nytte, når man sidder gerne, i lang tid. Jeg vil gerne have lov til at sige begge to mange tak for at tage den her debat, fordi det er jo meget rart at høre på, at der faktisk er nogen, der er enige om, at her er der et meget, meget, meget stort problem, og I faktisk er nogenlunde enige om, hvad der kan gøres. Vidte. Så jeg vil da simpelthen sige, held og lykke. Det er godt nok ikke nogen nem opgave, jeg har at få den der skole rettet op. Fordi mistrivsel, det løser man jo ikke bare med en enkelt time mere eller mindre. Eller der skal meget til. Maja Mercado, Det Konservative Folkeparti, og Jacob Mark fra SF. Tak fordi I kom, og god valgkamp, når det nu bliver udskrevet på et eller andet tidspunkt. Nu får vi se. Ja, og I kommer til at sidde i den store samlingsregering, som Sofie Carsten Nielsen gerne vil lave. Så skal vi have gjort noget ved de socialdemokrater. Ja. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Torben, der er jo mange kommentarer her. Det er Martin Brat skriver, det er befriende, når det sker for sjældent. En politiker, der åbner kender reform, man selv var med til at lave, er en gang magtværk. Ja, Martin Brat, nu kunne man sige, Jacob Mark er også det så heldig, at han sad jo ikke rigtig i Folketinget, da det blev lavet, og SF, ja, det blev jo nærmest presset ned i hovedet på dem, for og det var jo sådan en del af det at være med i regeringen. Altså, de skulle jo æde den der for at komme med i regeringen. Jo, så nu render de fra det hele, og det gør de jo, fordi at der jo formentlig er valg, og der sidder jo formentlig, det gør der. SF er jo, man kan sige meget om SF'erne, men de er jo kloge nok til at se, at der er en masse folkeskolelærer, som jo hader den reform. Og når SF, og som har i sin tid forlod SF, jeg kender der et par stykker, som endte med at stemme på Enhedslisten, fordi SF var med i den reform. Så de har jo nok fundet en passende lejlighed til at sige farvel og tak til det, og opsige det her forlig, så det forstår man jo godt. Men det der er lidt påfaldende, det er, at de konservative SF, de kan finde hinanden her, så det er jo lidt spændende. Men altså, det jeg synes, altså den, der vi jo egentlig burde snakke med om det her, men det får vi nok aldrig svar på, det er jo Christine Antorini, i alverden, hvordan har hun det med at se, at det der, så, det var virkelig et ambitiøst projekt, og der bliver arbejdet længe på at skabe den her kæmpe reform. Jo, og så er det jo bare helt, helt vildt, at det på alle parametre er blevet dårligere. Juroen ikke er ude omkring det der, Torben. Altså, jeg har ikke sådan det fulde overblik over det. Jeg tilhører nok dem, der mener, at sådan nogle reformer, de skal have lov at virke. Det er ret længe. Men jeg har ikke sådan... jeg kan godt se, at der er folk, der slår sig i tøjet, ikke, og ikke synes, at det er en reform, der virker, og de konservative har hele tiden været imod. Jeg vil ikke sådan sidde og fastslå, at det var et magtværk. Nej, men det vil jeg så gerne. Ja, men det skal du endelig have lov til. Men altså, lad os komme lidt videre. Jeg stiller mig lidt skeptisk an, det må jeg sige. Nå, men altså, det... Vi skal jo til at afsøge den politiske scene for en eventuel fidusbamsemodtager. Og sådan en umiddelbart har vi faktisk ikke. Men der er godt nok meget at tale om. Og der er jo rigtig mange, der gerne vil have dig, Korto, til at gentage det synspunkt, som du har fortalt om, både i Politikken, i Berlingske og skrevet en klum om det, at du synes, at det er meget for meget, eller for langt ude, eller mangel på respekt for retsstatsprincipperne og alt det, at Støjberg, at du ikke mener, at de... Ja, men jeg bemærker mig bare, at når Støjberg taler om fremtiden, så ved jo godt, hvad politik handler om. Altså i modsætning til Christian Thulesen Dahl, så ved hun jo godt, at magten ligger i ministerierne. Det har hun jo selv oplevet. Mm. Altså der tror jeg, alle er med. Altså... Hendes parti er strikket sådan sammen med de udmeldinger, at de prøver på at være midtersøgende. I hvert fald i nogle sammenhæng. Faktisk ikke rigtig økonomisk. Der er, må jeg sige, det er jo noget højere sving i forhold til Dansk Folkeparti-positioner. Men ellers så er det sådan noget, man har nedtonet den der EU-modstand til at være EU-skepsis. Arne-pension, det omfavner man. Der er sådan en helt række områder, hvor man også signalerer med Peter Skorp, som jo også altid har fremstået som mere pragmatisk DF-type, som var med i forlig og så videre. Og på den måde, så ser det jo ud som om, at Inger Støjberg og hendes parti, Danmarksdemokraterne, eller Vestdanmarksdemokraterne, som jeg synes er mere passende, fordi de mener, at ressourcerne skal flyttes væk fra hovedstaden og til Jylland, at det er et pragmatisk parti, der ønsker indflydelse. Og i den sammenhæng, så er det selvfølgelig nærliggende, at hvis hun og hendes parti får stemmer, der svarer til Venstre Konservative, skal hun så lave den samme finte som Christian Thulesen Dahl og sige, nej, vi skal ikke ind i regeringen? jeg siger ikke, at det sker måske lige her nu. Det kan da godt være, der går et år eller to. Så vil de jo kræve at komme i regeringen. Hvorfor, og det kan de da gøre, hvis der er et flertal uden Lars Løkke. Ja, det er lidt usikkert, om Lars Løkke vil støtte sådan en regering. Han har sagt, han vil ikke sidde med i sådan en regering. Ja, og vi skal lige sige på det her tidspunkt, ja. Der er sikkert nogen jer lytter, der har læst formtalen, hvor vi jo altså lovede, at Lars Løkke ville komme her og besøge os i anden time, hvor vi selvfølgelig ville have stillet den slags spørgsmål. Det kan desværre ikke lade sig gøre, at han har meldt afbud. Ja, og det er jo, hvad der sker. Vi håber, han kommer ind næste uge, men altså, han kommer der til at svare på det her spørgsmål på et eller andet tidspunkt, om han også kan støtte sådan en regering. Så når folk siger, ja, men det er sådan noget, det ved vi slet ikke noget om. Altså, jeg vil bare sige, at man må være meget, meget, meget naiv, hvis man tror, at Inger Støjberg er i dansk politik alene for at sidde og være lovgiver, og ikke gå efter magten. Hvorfor skulle hun ikke? Altså, hun er dybt imod den her rigsretsdom, og det her, hendes projekt handler der om, at hun vil ikke bare renses ved at have afstået en dom. Hun vil ignorere den fuldstændig, og på et tidspunkt, hvis der er borgerlige mandater, så kan hun måske endda kræve at blive formand for Folketinget, ligesom Pia Kærsgaard, hvis der er nok, der bakker op. Og hvad skal Ellemann og Pape sige til det? Skal de sige nej? Det kan de da godt. Det har de altså, jo heller ikke gjort. Det gør de da heller ikke. Og det gør de, fordi de er en konkurrence, begge to, om at få hendes stemmer. Og jeg har det bare sådan, jamen prøv at høre her, kære venner. Det kan godt være, at vælgerne vil stemme hende ind i Folketinget. Og man kan sige, som lovgiver er der også grænser for, hvor mange ulykker hun kan nå at lave derinde. Fordi som lovgiver, så laver man jo nogle rammer, man bevilger penge, man laver lov og så videre, men du sidder ikke og administrerer lovgivninger. Og jeg må bare konstatere, det er jo måneder siden, hun fik en historisk dom i rigsretten, hvor 25 ud af 26 dommer, 13 højesteretsdommer. Jeg regner med, at de alle sammen, jeg kan ikke vide det, de fleste mener, at det er DF's Christians Langballe, der stemte imod, men det vil være et meget kvalificeret gæt. Men jeg regner med, at 13 af de der højesteretsdommer, at de var enige i dommen, det var de i hvert fald, der var i hvert fald 25 og 26, at hun overtrådte ministeransvarlighedsloven, og udover det, og gav hende en fængselsstraf på 60 dage. Ubetinget fængselsstraf. Det er en historisk dom, hvor man jo virkelig, som jo, hvor hun, det fremgår jo af hendes straffetest, at næste 10 år, hun er straffet, hun har siddet i fængsel. Og det vil være sådan i normale sammenhænge. Der er en hel række opgaver, hun ikke kan udføre, fordi hun er straffet, og hun kan heller ikke indtræde i en kommunalbestyrelse. Nej, det er interessant, at man kan, altså, hun i princippet kunne blive valgt ind, og ved en borgerlig regering, som hun støtter, så ville hun i princippet kunne blive justitsminister, men hun kunne ikke samtidig sidde i en kommunalbestyrelse. Men det er som om, at der er store dele af samfundet, og medierne ligesom siger, jamen, når man nu har overstået sin dom, hun har taget at sidde ved den der fodlænke, så er hun jo renset, som nu citerer jeg jo Søren Pape. Du kan også se lytterne her, der er mange, der simpelthen specifikt beder dig om, nærmest at æde, altså, at når hun har udstået sin straf, så er det sådan, og hvorfor kan du ikke bare æde det? Jamen nej, så, det kan jeg da også godt, men jeg har da ikke tænkt mig, at hun skal sidde i yderligere fængsel, hun har taget sin straf, men skal hun ind og, hvad hedder det, være minister og administrere lovgivning på et tidspunkt, hvor hun er blevet historisk straffet for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven? Altså, sætter vi en kriminalbetjent, som har forbrudt sig mod lovgivning, sætter vi ham til at være kriminalbetjent? En bankmand, som har siddet og fusket med nogle i en betroet stilling, siger, nu har du udstået straffen, kom tilbage og være bankmand. Nej, det gør vi ikke. Og jeg har da sådan set ikke nogle problemer med, at folket vælger hende ind i Folketinget, fordi der kan hun ikke lave de der ulykker, hun er straffet for. Men jeg har et problem med, at man siger, når man er nu, du har kørt, altså som om det er en fartbøde. Altså, folk tror jo, det er en fartbøde, hvis ikke de mener, at og det er der ret mange, der gør faktisk, som synes, at ja, det her, det var en politisk dom, og de der højesteretsdommer og andre, de var sådan med ført hånd, at de gav hende en dom. Som om, at det er sådan fuldstændig ligegyldigt. Og man kan sige, at der er også ret mange medier faktisk, som jo fuldstændig ligeglade. Altså Ekstrabladet gav hende en mulighed for at være klumskribent. Vi har Avisen Danmark og Radio 4. DK4? Ja, DK4. Men Radio 4, det er jo sådan noget, vi betaler til over skatten. Mm. Det er jo skatteyderfinansieret. Jamen, der har man givet en helt program hver fredag, hvor hun jo, det blå hjørne, tror jeg, det hedder, og hvor hun jo sådan, hvor man har stillet mikrofon til rådighed, og hvor hun kan udtale sig om alt muligt, og det påstås så, hun ikke med hver gang, men det er godt nok noget, man er sådan, når man flager med det, der reklamerer for programmet, så er det Ingers program, godt nok sammen med Alex Vanopslag, og det er da fint nok, men altså, det er som om, altså mediernes samfund anerkender, det er sådan lidt ligegyldigt. Men... Og der må jeg bare sige, det undrer mig, jeg synes, man skal tage en rigsretsdom alvorligt. Jeg siger ikke, hun skal ekstra straffes. Men jeg tror, at det vi sidder og laver lige nu, det vil jo netop blandt hendes vælgere, og det kan så du jo være ligeglad med, men altså blive opfattet som sådan noget salonsnak fra København. Ja, men det er fuldstændig enig. Og jeg synes, altså det som for mig er meget voldsomt ved at opleve Inger Støjbergs sådan indtræden i den her valgkamp, det er, jeg er faktisk næsten chokeret over, hvor mange borgerlige, og ikke bare borgerlige, men også det, vi kalder højrefløjs socialdemokrater, de er alle sammen sindssygt bange for at støde hende fra sig, fordi at Inger Støjberg har fuldstændig fat i den her småborgerlige, sentimentale nationalisme, som vores land er ved at blive kvalt i, som ingen tør udfordre, fordi at det er det fede ved at være dansker. Det er næsten ikke til at holde ud. Og at det jo ikke er et politisk budskab i det, men det er et politisk følelse, ikke? Og den småborgerlig sentimental nationalisme, det er Mette Frederiksen, og gud hjælp mig, om det ikke også er Jakob Ellemann, der er bange for det, eller i hvert fald, lige da han blev spurgt, om han ville afvise, at Inger Støjberg kunne blive minister i en regering, som han eventuelt skulle være leder, så bliver han altså sat til side og på plads af Troels Lund Poulsen, der går ind og siger, ja, det vil vi ikke afvise. Så kan man også bare sige, der var Troels Lund Poulsen ude at sige, Jakob Ellemann er uegnet som statsminister, for han kan ikke engang styre den lille gruppe af folketingsmedlemmer, han står sammen med. Det er simpelthen så pinligt, og han ligger jo også fuldstændig helt nede i bunden nu som statsministerkandidat. Men jeg kan godt glemme det. Og oven i købet, så er der mange, så bliver han så omfavnet af de radikale, ikke? Så det er slut. Og Venstre og med Troels Lund Poulsen og Sofie Løde og de andre, der står der, de vil så prøve at halse efter den der sentimentale nationalisme, som er det, som Inger Støjberg kører på. Jeg aner ikke, hvad det går ud på andet, end det er sentimentalt. Ja, men altså... hvad skal man egentlig sige? Altså, der er jo en skønhedskonkurrence mellem V og K, og da Pape jo havde sagt, at hun kan sagtens blive minister, og det er ikke noget problem. Det får han jo kredit for. Og så måtte Venstre jo sige det samme, men han startede med at sige, at han ikke rigtig ville svare på det. Det er jo meget naivt at tro, at man kan sådan ikke svare klart på det spørgsmål. Jeg kan sige, hvis man skal give Troels Lund noget, så er det jo sådan set, at der bliver svaret klart på spørgsmålet. Det må altså, man da sige. Altså formanden var jo ved at dumme sig her. Det jeg jo havde håbet på som vælger, det var, at han sagde, jeg kan ikke sidde i regeringen med, altså jeg kan afvise, at Inger Støjberg, altså, eller man kan sige, vi går ikke til valg på, at Danmarksdemokraterne indgår en regering. Vi går til valg på en VK-regering. Og jeg kan afvise nu, at vi sidder i regering med Danmarksdemokraterne. Det havde været nok for mig, at man har afvist at sidde i regering med Danmarksdemokraterne. Altså, det er rigeligt. Man behøver jo ikke gå ned ad den der vej, hvor man siger, med Inger Støjberg og så videre. Så det afviser man blankt. Men det vil man ikke. Og det betyder bare for mig, at det sådan set er en del af kortene her. At den mulighed eksisterer. At man kan ikke afvise bare det, at hun kan komme med i regeringen. Og det er selvfølgelig fordi, at Venstre meget naivt tror, at Danmarksdemokraterne kunne finde på at pege på på Jakob Ellemann. Det kommer ikke til at ske. Selvfølgelig gør det ikke det. Nej. Men altså, og det betyder jo så, at min stemme, den skal ikke gå til et borgerligt parti, der kan gå ind og stemme for, at Inger Støjberg bliver minister. Jeg er med på, at man kan samarbejde med alle mandater. Så langt det er med. Mm. Det accepterer jeg. Selvom jeg egentlig, altså hvis Inger Støjberg havde en smule skam i livet, så stillede hun jo ikke op. Altså det, men der har hun ikke, og det er fint nok. Sådan er det. Jeg er jo ikke naiv, vel? Og sådan er det. Men min stemme går ikke til et parti, som kan risikere at gøre hende til minister igen. Det er simpelthen ikke det, der er rigsretsdommen. Rigsretsdommen var krystalklar. Hun overtrådte ministeransvarlighedsloven. Hun blev ovenikøbet fængslet for det. Og i det danske politiske system, så synes man, det er sådan om, hun er, det er en fartbøde, hun har fået. Og det er jo helt til grin. Og så er der noget andet, som jeg synes, at mange, det man vil kunne kalde for besindige borgerlige vælgere, skal lægge mærke til. Der er mange borgerlige vælgere, som simpelthen i de her år abonnerer på en forestilling om, at retsstaten, det er sådan noget tilfældigt noget. Sådan noget med, at man kan sige, jamen, de andre bliver ikke dømt, og hun blev dømt, men vi roer det sammen og siger, det er 2 og 5 er lige. Selvom at den nuværende regering ikke har været for en rigsret, så er de lige så dårlige som Inger Støjberg, selvom hun har dømt rigsret. Nej, altså det må bare sige, at der er en klar forskel i retssystemet. Der er dem, der bliver dømt, og dem, der ikke dømt. Ja. Og den grænse, den bliver simpelthen opløst i de her år. Og det synes jeg er et kanon advarselstegn. Men advarselstegn om hvad? Det der, når jeg bliver ved med, nu er der også en her, der reagerer på, at jeg, fordi der er en her, der skriver, altså, om det jeg har sagt, omkring den nationale sentimentalitet, ikke? Om den findes, at, om det er godt eller skidt. Jamen, jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Den findes, og man må sige, det er et meget stærkere træk end nogen som helst konkret politiske forslag. Hvis man siger, at man ligesom er bærer af det, så er man nemlig også bærer af sådan noget med retspolitik. Det er sgu, altså helt ærligt. Det er sådan noget gammeldags, noget man gik op i i gamle dage, og hvor man synes, at det var en borgerlig dagsorden. Husk, der er kommet generationer til, som jo ikke er bange for at være meget højt råbende politik, som ikke ved, hvad magtens tredeling er. Jeg synes, det er skriget til himlen, at Inger Støjberg kan blive minister, men hun kan ikke blive ministerchauffør eller folketingsbetjent, fordi det kræver, at hun er ren straffeattest. Ja. Men altså, lad os lige tage nogle reaktioner her. Ulrik Nielsen skriver, hør så her. Støjberg har udstået sin straf. Selvfølgelig kan hun vælges til Folketinget. Det afgør vælgerne på demokratisk vis. Det er jeg enig i, Ulrik. Så der er vi i hvert fald enige. Men så skriver han, selvfølgelig kan hun blive minister. Det bestemmer en grumpy Cordua ikke. Det har du ret i. Det gør Folketingets flertal. Og så tak for ikke at stemme på Venstre. Yes, så vil jeg lige læse en anden kommentar op. Det er, Jørgen Jakobsen, der skriver, nej, enig, hun bør ikke være minister efter sådan en dom, som borgerlig skal i hvert fald ikke støtte en kriminel person. Er danskerne ikke ved at blive som republikanerne, hvor 70% mener, der bliver begået snyd ved præsidentvalget og fortsætter med at støtte Trump? Måske vi skulle snakke om nogle andre ting også, og jeg kunne godt tænke mig at høre og tale lidt om Danmarksdemokraterne, fordi de er jo kommet med et hold. Hvad overraskede dig mest, Torben? Jeg kunne næsten ikke. Altså, der var ikke noget, der overraskede mig. Jo, altså, der var meget få kandidater, jeg kendte navn på, hvis ikke de kom fra Dansk Folkeparti. Der er ikke en eneste markant tidligere venstremand, eller der er heller ikke en, der var det måske et byrådsmedlem eller to, eller sådan noget. Der er 5 byrådsmedlemmer fra Venstre. Og på et tidspunkt havde jeg da egentlig troet, at Søren Gade var var en mulighed. Men han... Han er jo en sjov fætter, fordi så er han i EU, og så gider han ikke rigtig politik, og så gider han ikke. Og alligevel så kan han jo ikke holde sig fra det, nu stiller han sig op til Folketinget igen for Venstre. Det er jo faktisk det eneste gode nyhed, der var for Venstre, det er, at han kan jo trække over i det, hvor alt skal slås. Ja. Alle kampe skal kæmpes i Nordjylland. Nu kom jeg til at tale med en her forleden dag, en skarp iagttager, jeg kan ikke huske, hvem det var, om det var min far eller hvem det var, som sagde, jamen alle de store spillere i dansk politik, hvor stiller de op? I Jylland. Inger Støjberg, det må vi sige, er en stor spiller, ifølge meningsmålingerne i hvert fald, ja. Nordjylland, sammen med statsministeren. Jakob Ellemann, han er vel stadigvæk en stor spiller. Han er Aarhus. Det er Østjylland. Og så har vi Pape, statsministerkandidat, og lige i øjeblikket favorit på den blå side. Han stiller op i Vestjylland. Og kan vi komme det nærmere? Så er der selvfølgelig Sofie Carsten. Hun stiller op i Københavns omegn. Det er så meget. Det men Maj Villadsen, meget godt. Jylland. Ja. Ja. Men altså, der skal der også være plads til jyske politikere. Og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg synes, det er. Og måske er det ikke så kalkuleret alligevel, altså at der sådan er et særligt træk omkring det at stille op i Jylland. Pernille Vermund, gud hjælp, men ja, hun bliver vel også nede i Sønderjylland, hvor hun slog og gjorde fint indhug på Tulle sidst. Men jeg vil sige, jeg synes jo, at det er jo meget interessant, at der er ikke rigtig nogen af de der Danmarksdemokraterne, som store stjerner, der stiller op i Københavns område. Altså, det er Peter Skorp, som i gennem 25 år er opstillet valgt på Stenbroen for Dansk Folkeparti. Han er rykket ud i Sjællands store kreds. Danmarks største kreds, og det skal gå meget, meget galt, hvis han ikke bliver valgt der. Men han kunne ikke være sikker på at blive valgt ind i hovedstadsområdet, hvor jeg gætter på, at Danmarksdemokraterne måske ikke høster helt den samme opbakning som i Jylland. Og så har man jo opstillet alle de gode gamle DF-folk, der, ja. Dennis Flydtkjær i Vestjylland, og hvad hedder han, Hans Christian Skiby i Østjylland, og så fremdeles. Søren Espersen nede i det syd- og sønderjyske. Ja, ja. Altså, og jeg bliver simpelthen, altså, vi laver jo et program om dansk politik, dog ikke kun dansk, men alligevel meget om dansk politik her, og vi står over for et valg, og det burde være en fest. Jeg er nærmest deprimeret over det. Fordi jeg simpelthen, og jeg husker jo så gode gamle Per Stig Møller, der siger, politik handler om at undgå det utålige, og ikke om at skabe, altså, det er fint. Altså, man kan godt snakke om. Kan vi vide, hvad han mener om, at hans parti synes, det er helt fint, at Støjberg kan blive en del af hans regering, Papes regering? Jeg sagde til ham, jeg spurgte ham faktisk på en sms om, hvordan han har det med afintellektualiseringen af Danmark, og så skrev han bare til, at jeg er her endnu. Men der er jo noget fedt om det, ikke? Altså, og det, som den gamle intellektuelle udenrigsminister og kulturminister og miljøminister også, det er jo det der med, altså, jeg synes, det er godt formuleret, det har altid været det, jeg har taget mit udgangspunkt i, når jeg skulle træffe et valg, og det var at undgå det utålige, frem for at stemme på nogen, der lover en et eller andet, som alligevel aldrig bliver til noget. Men så vil jeg sige, hvis man kan forhindre det utålige. Men denne her gang, der ved jeg simpelthen ikke rigtigt, hvad det hvor skal man placere sig? Fordi jeg er borgerlig liberal, men de fleste borgerlige liberale mennesker, som udtrykker sig på sociale medier og også her, de synes jo, at at de holdninger, jeg giver udtryk for, og de prioriteter, jeg har, at det er nærmest som om, jeg er en blanding mellem en halal-hippie og en kommunist. Ja, men jeg kan godt prøve jeg er meget bange for det højre i Danmark. Jeg har det sådan, at jeg ved ikke, hvad jeg skal stemme. Altså, jeg tror nok, jeg havde overvejet, eller jeg havde faktisk håbet, at jeg kunne stemme på Venstre den her gang. Det vil jeg gerne melde ud. Men det er så ikke muligt nu. Nej. Det er jeg faktisk ret ked af, men sådan er det. Og der er sikkert også nogen, der er glade for, at jeg ikke stemmer på Venstre. Det er fint nok. Det kan jeg forstå. Så jeg har tre muligheder nu. Jeg har Liberal Alliance, som siger, at de vil sådan afvente om Støjberg angrer. Det kan jeg allerede nu afsløre. Det kommer ikke til at ske. Altså, Inger Støjberg angrer. Altså, hele hendes politiske raison d'être, det er, at den rigsretsdom var en fis i en hornlygt, og det må hun give en kæmpe stor langmand, og hun kommer aldrig til at angre. Faktisk vil hun have gjort det samme igen, hvis hun kommer til. Og det er jo det, hun siger. Hun siger til sine vælgere, jeg kommer tilbage, jeg bliver udlænding og integrationsminister, så fortsætter vi kampen, og jeg har tænkt mig at gøre det samme igen. Ja. Så der kommer ikke til at angre noget som helst. Og Alex van Opslag, du kommer til at reagere på det, men jeg kan godt overveje at stemme på LA. Jeg havde heller ikke regnet med, at jeg skulle stemme på Moderaterne og Lars Løkke. Jeg må sige, jeg var ret sikker på, at det var sidste gang, jeg havde stemt på et parti, som han stod i spidsen for. Nu efterlader jeg sig måske ikke med andre muligheder. I går der sagde han det der med, at han vil ikke sidde i regering med Støjberg, men det er ikke det samme, som han vil støtte den. Og det kan godt være, at han har nogle mere klare synspunkter på det. Det vil jeg lige høre om. Og så er alternativet jo at stemme blankt. Kunne du virkelig, altså ja. ville det ikke være en faktisk en næsten personlig tragedie, hvis du glider ned? Der er personlig tragedie, det reserverer andre ting. Det er jo, hvis man mister sin familie. Ja, og okay, men så en nedtursdag. Nej, det er det simpelthen ikke. Det vil bare være sådan er det. Jeg kommer ikke til at lægge stemmer til, at kriminelle personer skal sidde og have mulighed for at gentage deres forbrydelser. Det kommer jeg ikke til. Og jeg fatter ikke, at folk derude synes, at det er bare helt urimeligt. Og er helt rimeligt, det kan man sagtens gøre. Der sidder meningsdannere, der sidder journalister, der sidder politikere, der synes, at det er ligesom at køre over for rødt. Når man har betalt bøden, så kan man bare fortsætte. Nej, sådan er det ikke, altså. Men jeg er nok meget gammeldags, og det har jeg så lov til at men være. Men jeg synes, at der det her valg, altså om ikke andet, så kan man jo så sige, altså det kan godt være, at det bliver forfærdeligt, men det bliver i hvert fald spændende. Og det bliver også helt vildt at se, hvordan Mette Frederiksen vil lægge sig i forhold til det slagsmål. Altså hvis knold i nakken er mest stram op i Nordjylland, i den der fejde om at være og læfle for det folkelige og det nationalt sentimentale. Fordi der er Mette Frederiksen, hvis det drejer sig om noget sentimentalt, så er hun jo uovertruffen og fuldstændig hæmningsløs. Så det kan jo blive meget, meget voldsomt at se, og det kan jeg ikke holde ud. Så når jeg skal tænke på, hvad jeg skal stemme på, så bliver det selvfølgelig ud fra de utålige. Og så kunne hjælpe mig, om vi ikke... Jeg har ikke overvejet nogensinde at stemme blank. Det synes jeg alligevel, det kan jeg ikke. Men vi to ligger jo så for første gang måske mere parallelt i, hvor vi skal stemme nogensinde. Jeg kommer ikke til at overveje alternativet. Nej. Det eller de radikale for den sags skyld. De radikale, det er fuldstændig udelukket for mig, fordi altså, man skal ikke, nu er der gået et stykke tid for den, men Sofie Carsten Nielsen, hun lyver jo. Altså, det har vi helt glemt. Hun løg og holdt hånden over Morten Messerschmidt og blev... Og grunden til, at Ida Auken... Holdt hun hånden over Morten Messerschmidt? Nej, undskyld. Nej, hvad hedder Morten han? Østergaard. Morten Østergaard. Ja. Men han er fortid nu. Men hun løg. Altså, det var helt vildt. Altså, og så bagefter sætte sig ind på den der moralske høje hest, og så udløse et personopgør med Ida Auken, som jeg stemte på sidste gang, som så snød mig at blive socialdemokrat. Nej, altså, i det der, det radikale, det er simpelthen, det er fuldstændig udelukket. Jeg er så rasende på det foretagende. Dem kan man ikke stole på. Nej, og jeg vil sige, jeg får også at vide, at hvis man ikke køber hele den der nationalkonservative forestilling, og så er man radikal. Det er jo sådan noget, det er sådan noget, de er rejst med i årevis. Ja, altså, men... altså hele den der nationalkonservative højrefløj. Man kan føle det, hvis man gider, så kan man gå på nettet. Og det er sådan nogle, nogle af dem, det er jo sådan nogle pæne, såkaldt pæne forstadsfruer, som sidder og skriver på Facebook. Som sidder og skriver på Facebook. Og sidder og rakker folk ned, der mener noget, der ligger 2 millimeter fra Pernille Vermund og Inger Støjberg. Altså, og jeg må bare sige, altså, hvis det er borgerligheden, så er det jo en tragedie, hvis det er det, der skal repræsentere borgerligheden. Jeg kommer ikke til at stemme radikalt, og det gør jeg ikke, fordi de er købt fuldstændig ind på alt det her woke knald, yep. Som kører, og det kommer jeg aldrig til. For eksempel nu skal vi jo have kønsskifte ned til 0 år. Altså godt nok juridisk, ja, juridisk. Kønsskifte, ja. Ned. Og det er jeg helt sikker på, at de radikale synes er evigt dejligt. Det er jo ikke regeringen, der stemmer ud med det. Der vil jeg sige, der er Mette Frederiksen alligevel et pænt skridt foran Inger Støjberg. Og der er jeg så mere enig med Inger Støjberg, end jeg er med Mette Frederiksen. Men altså, det bliver ikke nemt at finde et sted og sætte sit kryds den her gang. Men det er indtil videre, der skal ske noget meget vildt i den her valgkamp, før det bliver anderledes. Så vakler jeg også mellem Alex Van Opslag og Lars Løkke. Og Lars Løkke, der kan man også sige, jamen, har vi glemt alt om hans underbukser og alt det der? Ja, altså det har jeg jo sådan set lidt indtil jeg begyndte lige at tænke over, så at sige, der var et valg, hvor hans omgang med partibetalt undertøj alligevel fik mig til at stemme på Alternativet. Men det har jeg altså tilgivet ham for, fordi det med at få Venstre til at betale for undertøj, det er trods alt en mindre forbrydelse, end det, som Inger Støjberg har præsteret ved, og endda så stå altså helt jydepralende bagefter og sige, jeg vil gøre det igen, fordi jeg har moralsk ret til, det var rigtigt det, jeg gjorde. Ligesom jeg skulle lige til at kalde hende Mette Mink, men Mette Frederiksen, som jo også siger, jeg vidste godt nok ikke, at det var ulovligt, og det er det, der redder hende, men at hun ville også gøre det igen, fordi det var det rigtige at gøre. Inge Fil Poulsen skriver Bamseforslag Eva Schmidt fra Dagens Kronik, hvor hun summerer FE-sagen op, og der er nogle vilde spekulationer om, at P.F. Finsen, han har en eller anden, der... Ja, altså, det er en meget interessant teori, vil jeg sige. At, men det er ikke, om der er bam, men jo, tak for forslaget. Det er ikke sikkert, vi vil følge det. Og vi har faktisk ikke rigtig nogen forslag. Og nej, så derfor så skal Inge Fil Poulsen have en stor tak for at komme. Selvom vi måske ikke lige tager imod det, så er vi meget glade for det. Ved du hvad, Torben? Vi bliver ved med det her. Vi har snakket løs om Støjbær og det, der sker på Borgerlig Fløj indtil videre. I næste time, der skal vi snakke Italien med Weekendavisen og Morten Beider. Der er spændende valg på vej her i september måned. Der er også et spændende valg i Sverige. Det må vi snakke om i næste uge eventuelt. Ja. Og så kommer Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance og tidligere transportminister Bengt Engelbrecht fra Socialdemokraterne. Det er fordi, at Socialdemokraterne, som vi ikke rigtig har talt om, de har spillet ud med et forslag, der skal sætte et loft over lejen i visse udlejningsbyer, private udlejningsbyggerier. Og så er det jo, og det glæder vi os meget til, og så kommer Sigurd Martelok og taler med om tysk politik. Det er længe siden, vi har været omkring tysk politik. Det er det. Og inden da, så jeg en fantastisk nyhed, fordi alt i tysk politik i øjeblikket, det handler jo om energi og mangel på energi. Fordi russerne, de lukker mere og mere ned for gassen. Men der læste jeg jo så i den Berlingske Avis, at der er gode nyheder, fordi der er en flåde af skibe med dieselolie på vej mod Europa. Det er forsyninger fra Asien, som skal afhjælpe energikrisen. Det er 5 skibe, tæt på 3 millioner tønder olie, og de er altså afsejlet her i august og på vej til Europa. Det bliver dejligt. Den største leverance i hele 5 måneder. Og det glæder vi os enormt meget til. Og jeg synes, vi skal fejre det ved at høre en klassisk sang fra Cliché, fra den her LP, der hedder Supertanker, som jeg er helt sikker på, at der er mange lytter, der kender med sangen. Af ældre lytter. Ja, ældre lytter, som hedder Havets Blå. Vi ses efter pausen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.